Să se vindea întotdeauna acum și până și veci veci nou. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, ne iubește noastră, slavă ție. Cela ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfinților, Doctor, fără de Argens, Cosmo și Damiano, fără de Apomânilor, Săvârșim, ale Sfântului Ioan, Gredaur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreptor, Dumnezeu, Sfântul Iachim și Ana, Sfântul tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, acum și până și în vecii vecilor. Pildă frumoasă ne dea Mântuitorul astăzi, iubiților credincioși, pentru îndreptarea cărărilor noastre, a cărelor ce duc numai spre mântuire pentru cei ce l-ascultă cu patul suflete pe Dumnezeu. Îl vedem pe Mântuitorul alungat din Gherghesa atunci când a slăbozit diavolii printre în turma porților și s-a necat tot porcii. Îl vedem desfărâtată din Gherghesa în Capernaum, iar aici iarăși se așează la lucru mâinilor lui lucru dumnezeiesc. Că niște oameni, după cum mărturisește evanghelistul în pilda de astăzi, aduc pe un om grav bolnav, acela slăbănos fiind, îl aduc în patul neputinței lui. Și iată că auzim că Mântuitorul este prin Capernaum, acești oameni probabil care erau prieteni cu acest pătimaș și totodată, poate din mila lui, îl târie cu tot cu patul în care zăcea, sperând că dacă îl vor duce în fața acelui care este fiul lui David, după cum îl numeau ei, va căpăta vindecare. Asistăm la această minune, dragi credincioși, și la prezența cărturarilor și a celorlalți cei care îl urmăreau pe Mântuitorul, nu ca să-și îndreseze cărările mârșavele lor, ci ca să răspădească pe Mântuitorul și să-i adauge încă un cap de acuzare la dosarul morții ce îl pregăteau atât de minuțios. Și iată că Mântuitorul, primind pe acest slăbănos, îi spune, iată ce se fie păcatele tale, la care cărturarii prezenți la acest dialog răbufneau de mânie în inimile lor, că după cum mărturisește evanghelistul, spune că în inimile lor crăpau de mânie, zicându-și în sinea lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Mântuitorul se arată încă o dată în fața acestor cârtitori și a celor neputincioși, a celor ce o căutau pe Dumnezeu, că este cu adevărat Dumnezeu și om. Și vedem, nu numai prin faptul că vindecă pe acela, ci mai înainte se arată că este Dumnezeu, fiindcă El cunoaște inima acelor cârtitori. Și atunci, deci ei n-au rostit cuvântul, că cine este acesta care iartă și păcatele, ci doar în gândul lor au rostit acest lucru. Și iată că Mântuitorul, care este Dumnezeu și vede în inima omului, vedem cum le spun acestor cârtitori, oare ce este mai ușor să spui, iată ți se fie păcatele, sau ia patul tău și umblă. Deci, dragi credincioși, din acest dialog Mântuitorul nu face decât să turbure mința lor adormită să răspădească mocir la păcatul din acești oameni murdari. Murdari față de cel, murdari față de sinagogă, murdari față de oameni, deci tot murdari în conștiința lor. Și iată că Mântuitorul, într-adevăr, după cum a zis, a și făcut, fiindcă iertându-i păcatele acelui slăbănos, slăbănosul își îndrevenește mușchii lui, își îndrevenește venele care erau uscate de a adus această neputință, și nu numai că ia putere și se dă jos din patul neputinței lui, ci și ia și patul în spate și se duce către casa lui, mărturisind cu gura largă, iată ce ne-a făcut Fiul lui Dumnezeu, ce minune, că m-a vindecat, ne-a dat cel mai mare dar pe care oamenii nu îl puteau da. Toți iudeii, toți oamenii care au asistat la această minune, au rămas cu tremurat în ființa lor zicând, mare este Dumnezeu că a dat atâta putere oamenilor. Ei, în mentalitatea lor, fiindcă erau slab pregătiți în cele dumnezeiești și în venirea lui Mesia, l-au văzut de Mântuitorul ca un om. Dar gândeau în sinea lor că acest om care l-a vindecat pe slăbănos a primit putere de la Dumnezeu, deci cu alte cuvinte, prin Fiul lui David care vindecă pe cel slăbănos să vezi pe Dumnezeu. Dragi credincioși din Evanghelie, vedem că Mântuitorul vindecă doi paralitici și doi slăbănoși. Unul vindecă la apa Siloamului, bolnav de 38 de ani și îl găsește Mântuitorul acolo. Făcându-i se milă, îl întreabă, vrei să te faci sănătos? La care el răspunde, omul am Doamne, că atunci un înger turbură apa să mă arunce primul în apă. Iar timpul îl vedem pe acest slăbănos vindecat de Mântuitor prin aceeași minune amestecată cu milă de dumnezeiască și totodată în fața oamenilor celor care l-au adus cu tot cu pas. Dragi credincioși, din aceste minuni, deci iată că dumnezeirea din Hristos se arată din ce în ce mai pregnantă în fața oamenilor, în fața popoarelor păcătoase care căutau pe Dumnezeu și nu găseau niciodată, dacă n-ar fi venit Hristos, dar totodată, din treaptă în treaptă, din pas în pas, din minune în minune, Mântuitorul se face piatră de poticnire pentru iudei. Poate cuvinte Mântuitorul din pilda de astăzi ne învață că păcatele sunt de fapt legăturile sănătății noastre, legăturile trupului nostru. Că dacă acest om nu ar fi greșit și din greșeală să-i se tragă această neputință, Mântuitorul nu ar fi zis, iată că se fie păcatele tale. Deci, cu alte cuvinte, Mântuitorul îi iartă toată mizeria vieții lui, ca prin această iertare să vină Duhul Sfânt și să-l vindece. Deci, de aici deducem că cea mai mare prihană în trupul și în sufletul nostru nu este pricinuită de sine păcat. Diavolul care este un foarte mare înțelept și știe cum să ne încurce cărările vieții noastre, zi și noapte unătește prin înțelepciunea lui să ne determine pe noi ca să greșim în fața cerului și greșim, facem păcat. Făcând păcat, intră moartea în om. Și pentru aceasta noi împătrânim și odată ce împătrânim ne apropiem de acele neputințe care culminează cu senilitatea, cu o oboseală, cu o groaznică pedeapsă pe capul omului. Deci bătrâneța și are surginta în păcatul tineretii, inclusiv și al bătrâneții. Deci așa să înțelegem din pilda de astăzi că nimic nu spricinește boală ca un putregai în trup, dar și în suflet, ca păcatul. Diavolul, deci în toate zilele vieții tale creștine, muncește zi și noapte să-ți încurce cărările vieții tale, ca prin ferestrele trupului cele cinci simțuri să-ți intre o travă păcatului în tine și prin acest păcat îți aduce acea prihană, acel putregai, acea rană. Acest slăbănoc din pilda de astăzi simbolizează omul păcătos care este șchiop sau chiar imobilizat la pat datorită păcatelor lui, sufletește vorbind. Că omul, pe măsură ce înaintează păcatul în el, slăbănocește și sufletește. Ați văzut dumneavoastră că într-un fel ești atunci când ești cât de cât în păcat cu Dumnezeu, fiindcă nu se lășnește în tine un păcat mare, un păcat strigător la cel care să-ți rupă conștiința, să-ți o păteze. Spun acesta, fiindcă nu este om fără de păcat și greșim, dar sunt păcate între păcate, păcatele care sunt mici, acestea ușor se iartă că sunt mici, dar care sunt mari își lasă o amprentă puternică pe conștiința ta, omule. Și acela rupe în conștiința ta și în sufletul tău și în momentul când îl lași să intre din ce în ce mai mult o travă păcatului, te slăbănocește din cele duhovnicești. De multe ori văd chiar la biserică oameni care se depărtează de biserică încetul cu încetul. De ce? Se lășnește păcatul morții în el și devine slăbănoc, sufletește, devine orb, devine mut și nu se mai poate apropia de curăția bisericii unde se lășnește Dumnezeu, fiindcă el este murdar prin păcat. Deci spurcatul diavol, care ne știe toate scăpările noastre, știe cum să ne încurce drumurile noastre spre împăcarea cu Dumnezeu, iar noi dacă nu ținem legătura cu biserica și cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci suntem foarte ușor vânați de păcat, de diavol. Deci, dragi credincioși, să ținem cont ce înseamnă păcatul și efectul lui în trupul și în sufletul nostru. Că ați văzut dumneavoastră, este mai greu până îți rup fecioria în ceea ce greșești. Că noi ne naștem ca oameni feciori din toate punctele de vedere. Iar în momentul când ai început să faci păcat, fecioria zboară. Și odată stricată această pecete, deja începi păcatul să-l minimalizezi în tine, te obișnuiești cu el și din aproape în aproape te vezi tăvălindu-te în mocirla păcatului și prins parcă într-un corset din care nu mai ai nicio izbăvire. Este o adevărată cursă din care nu te mai poți salva singur, ci trebuie să vină un alt cineva ca să te scoată din acea mocirlă. Dumnezeu ne-a lăsat nouă totuși o zdrobire a acestei curse în care este prin sufletul nostru, mărturisirea. Dar mărturisirea este valabilă numai pentru cel care o caută și o face cu Duhul lui Dumnezeu. Ca să observați cei care urmați biserica și tainele lui Dumnezeu, în momentul când faci mărturisirea, te simți ușurat ca o pană. Te simți împăcat cu Dumnezeu, îți rămâne doar o urmă de rană în conștiința ta. Deci mărturisirea și totodată prin ispășirea unui canon nu se face altceva decât vindecarea slăbănocului de astăzi. Dragi credincioși, spurcatul care ne urmărește zi și noapte nu iartă pe nimeni. Fiindcă el cu creierea lumea și nu este casa sufletului unui om care să nu fie pântuită de diavol, indiferent de cine este el în lume. Începând de la cei mai mari ascetei lumii care duc o viață foarte înaltă în Dumnezeu și terminând cu ultima cârpă a bordelurilor, el îi pântuie casa sufletului, poate vânează ceva. Cum ne învață viețile Sfinților, dar mai înainte de asta Hristos, ca să stăm împotriva păcatului, ca nu cumva la judecată să avem condamnare în fața cerului, că omul atât de lași este încât că el imediat se înconjoară de circunstanțe atenuante, Doamne, nu eu am greșit, ci altul a pus să greșesc, Doamne, din putință am făcut și nu din putință au dus. Dar Apostolul Pavel spune, ai stat împotriva păcatului până la sânge, că numai atunci ești izbăvit de păcat și chiar dacă l-ai săvârșit, ești iertat dacă te-ai împotrivit păcatului până la sânge. Răspoim viețile Sfinților să ne oprim puțin la Sfânta Tomaida, ca ea mai sunt mult, ca să o luăm de ea de exemplu. Fiind foarte frumoasă în tinerețe ei, iată că a fost căsătorită de părinții ei cu oarecarele creștini. A dus în casa soțului, socrul ei, bântuit de Duhul curviei, a început să se rănească de frumusețea ei. Dar iată că în una din zile când soțul îi stea de acasă, socrul ei, intrând diavolul în el, nu a rezistat frumuseții și a pus să o tragă spre păcat. Ea, având legea lui Dumnezeu și știind ce înseamnă acest lucru, s-a împotrivit. Crezând la început că-i glumă, s-a împotrivit și mai tare, dar el, fiind prins în gheara diavolului, la atâta frunzină a ajuns, încât că văzând o sabie scânturată în casa lui, a luat-o și așa mânia văd în el a tăiat-o în două. În momentul acela când a făcut acest lucru, Dumnezeu a coborât de deasă peste el ca orbit. Având mortul în fața lui și mort din mâinile lui, căuta ușa. Dar venind niște prieteni de-al fiului lui, deci soțul moartei, să-l caute pe fiul lui, deci, să-l ia la muncă, iată că răsnește din cameră să vină să-i arată unde e ușa. Aceea când au venit, bineînțeles, i-au găsit prima deja proaspătă în casă. Ce se întâmplă în continuare? Criminalul primește pe gheața morții, datorită legii pământești, iată că dacă s-a prestat la cele carnale, a luat moartea veșnică. Dar ce s-a întâmplat cu cel care a stat împotriva păcatului și a primit moarte? Numai pentru acest lucru Dumnezeu a prostăvit-o că ea astăzi este între sine. S-a dovedit a fi sfântă că a păzit curăția, cinstea tare la cununie. De ce m-am oprit aici la acest cuvânt și la această pildă? Din cauza că pântuind curtia la cotele cele mai înalte la ora actuală, omul nu mai ține cont și își dă frâul liber trupului, găsindu-și scuze, perverse, murdare în fața cerului, doar Dumnezeu a lăsat. Și în felul acesta nu ține cont de nimic și își dă drumul la toate poftele carnale care sunt cele mai oribile fapte ale omului. Că omul în momentul când își pierde rațiunea devine mai rău decât un animal, devine un animal cu rațiune care este foarte periculos, numindu-se în loc de om un monstru groaznic. Deci, dragi credincioși, iată spurcatul dacă a urmărit. Pe om a câștigat un suflet, dar cel om în care a intrat în patima lui, de schimb a pierdut un suflet pentru totdeauna, fiindcă l-a câștigat cel. Deci iată cum se luptă împotriva păcatului. Nu să te faci să te lupți și apoi să te conjori de scuze. Fata mamei n-am avut ce face, fiindcă m-a finit. Dar de fapt tu cauți. Și cum cauți? Cauți prin fustiță scurtă, cauți prin piept dezgolit, cauți prin lujuri, că aceasta înseamnă căutat, că dezgolindu-te din ce în ce mai mult se vede fereastra care deschide se patimă. Și atunci diavolul te-a pus în chiara lui și când va încărere în vieții tale, ți-a mijlocit o bursă de genul acesta, încât că te-a lăsat în mâinile tâlhailor și jefuiește tot ce este în tine, nobilat de Dumnezeu. Pentru aceasta scoboate Dumnezeu niște monstruozități curvești, de care se aude cu groază, lăsându-se chiar cu crimă. Nu fiindcă sunt niște oameni curați, sunt murdarile din esența vieții lor, din alte fapte murdare. Deci, dragi credincioși, darul lui Dumnezeu greu se ridică de la om. Darul lui Dumnezeu persistă deasupra omului, ocrotindu-l multa. Și Dumnezeu îl așteaptă pe om să se întoarcă din cărările slăbărogirii lui. Dar dacă omul se șterge rațiunea și persistă în porcăriile acestea trupești, atunci își întoarce fața și cază în cele mai obscene fapte posibile, cele mai oribile, de care nu este și greață și rușine să le spun. Am spus că spurcatul nu se rușinează nici de cei mai mari asceți. Răspoind viețile Sfinților, găsim undeva un pusnic foarte împodobit. O frumusețe sufletească de nedescris. Din treaptă în treaptă îl vedem ajungând la așa desăvârșire, încât că cugeta numai cele dumnezeiești, iar Dumnezeu pentru frumusețea sufletului lui i-a mijlocit ca să nu mai umblă după cele necesare trupului, ca hrană. Și în fiecare zi, o mână nevăzută îi aducea o bucată de pâine binecuvântată de Dumnezeu pe masă. Mult timp mânca această pâine binecuvântată de Dumnezeu. Dar iată cum se înțelege ceea ce spune prorocul David, omul în cinste timp nu a priceput alăturatelor dobitoacelor celor fără de minte ca asemenea lor. Dacă s-a ridicat la atâta înălțime de obicească, până la atâta sfințenie, iată că și diavolul i-a găsit o portiță foarte mică prin care s-a strecurat cu treaba lui. Și luna din zile a venit în mintea lui, ce fapte bune am, n-am niciun gând murdar, oare mai este cineva ca mine? Și de aici a fost căderea lui. Și cum? A început imediat să-și murdărească gând, dar de cum i-a venit? Cu o trândăzie, o foarte ușoară urmă de trândăzie. Și rugăciunea lungă, multă și cu patru care îl făcea către cer, a început să se scurteze. Din zi în zi, iată-o mai scurtată rugăciunea și mai murdare cu gânduri de altă natură. În una din zile când se duce să-și mănânce pâinea care o găsea în fiecare zi, binecuvântată de Dumnezeu, o găsește puțin neagră. Nu ține cont de ceea ce se întâmplă, își mănâncă pâinea și persistă în continuare în ceva urmă de gânduri murdare. A doua zi, tălășuindu-și mintea în aceeași murdărie, găsește pâinea mai murdară. A treia zi o găsește terferită, parcă mâncată de șoareci și numai fărămituri pe jos. Nu ține cont de acest lucru, adună fărămiturile și statură pântecele. Iar noaptea încep să vină ca un nor gânduri murtare și a pornit trupul spre așa patimă, încât că nu a mai putut rezista și a ieșit din pustie, ducându-se la niște case de mireni, unde știa el că va putea săpura copta. Dar în drumul acesta, bătrân fiind, în vârsta lui, iată cum minerește la o mănăstire. Și Dumnezeu nu prea niciodată moartea păcătosului. Iată locuindu-se peste noapte la mănăstire. Și acolo, frații din mănăstire, cunoscându-i viața de mare ascet, îl înconjoară și îl întreabă cuvânt de mântuire, la care el, forțat, începe să spună cuvânt frumos de mântuire fraților, care călătoreau pe aceeași cărare spre cer. Dar în același moment, s-a reactivat conștiința lui care era încă puternică somnolență. Și pe măsură ce mă înainta în aceste sfaturi duhovnicești, i s-a trezit conștiința și și-a zis în gândul lui, Doamne, eu mutam fiind, iată că văd pe aceștia care cu atâta sete ne ascultă cuvântul. Oare nu se cade să mă îndrept viața? Și din momentul acela și-a venit în firea lui ca fiul acela risipitor și s-a ridicat din norul păcatelor și s-a întors înapoi îndreptat la firea lui. De ce? Dumnezeu totuși a pus prețul osteneala vieții lui și nu l-a lăsat să cadă. În schimb, ca semn a căderii lui, că a căzut doar la nivel de gând, de învăirea minții, nu s-a mai învredicit de pâine duhovnicească pe prețul vieții lui. Mulți dragi credincioși poate vă plângeți, mai ales fetele, că le-a lăsat Dumnezeu puțin mai uricioase, puțin mai altfel decât cum ar dori. Nu este o pagubă de la Dumnezeu, ci este de la Dumnezeu un mare dar. Nu se plânge omul niciodată cum te-a lăsat Dumnezeu, fiindcă este un nimic ceea ce este aici pe pământ. Orică ești la marginea societății ca poziție socială, orică ești mai înțel sau mai puțin înțeles. Uită-te în istorie și vezi ce-au făcut fetele frumoase. Nu s-a rezistat una tentațiilor părbătești și s-au dus în focul iadului târâite prin cele mai grele mocirile. Și multe vă dați seama din experiența dumneavoastră. Bărbatul, dacă l-a înțelepțit Dumnezeu cu minte multă, ce-a făcut? Și-a înjugat mintea la cucerii cât mai mult din cele carnale și unde a ajuns. A ajuns într-adevăr coborât în cele animalice, în cele dobitocești, împlinindu-se ceea ce a spus prorocul David. Poate cei care sunteți atinși de acest cuvânt mă văd condamnat, că nu ținem pasul cu lumea și suntem niște retrograzi, suntem niște oameni sălbatici, niște oameni prea înapoiați. Fă-mă tu, cel care mă condamnă înapoi, și ne întâlnim la cer. Dar cred că până la cer ne întâlnim. Cărările vieții tale te va aduce la biserică când ești zdrobit la suflet datorită necazurilor. Cum spunea apostolul Pavel, care este sfârșitul în cele din care astăzi vă rușinați? Că sfârșitul lor este moartea, sfârșitul păcatului. Ați observat dumneavoastră cei bătrâni a fost tine și cărările vieții dumneavoastră pe unde s-au dus? Nu ajungi tot la biserică ca să te împaci cu Dumnezeu. Este ceea ce a lăsat Dumnezeu inoculat în noi, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar diavolul vrea să ascundă acest lucru în om. Și cum să-l ascunde? Să ia timpul liber și să-l încurce în cărările vieții lui prin cele carnale. Cât ești tânăr, te duce în cele carnale până la refuz. Nu mai poți să sălășnești ca un porc în cele trupești, murdare vorbești. Când vine vremea să te împaci cu Dumnezeu, te eschivezi că ești bătrân și că ești bolnav. Oare în ce război te-ai îmbolnăvit? Duhovnicesc? Ai aspect altarul lui Dumnezeu? Uită-te în urma ta, omule, și vezi unde te-ai îmbolnăvit, unde te-ai părăsit sănătatea cu care te-a înfestrat Dumnezeu. Vii la Dumnezeu slăbănos, ca acesta de astăzi a dus de pace. Deci, dacă Dumnezeu nu a luat ca o mustrare asta de lucru, ci ca o reactivare a minții, care doarme la ora actuală. Și nu te încrede omul în frumusețea cu care te-a înzestrat Dumnezeu, nu te încrede aurul care a fost la vânt și pe mâini, nu te încrede în buzunarul plin de bani, în titluri mari, toate sunt în gunoi, omule. Acestea sunt doar niște mijloace de existență. că tot cu lingură mănânci, tot pe un pat dormi neștiință, și același ești om, ducându-te ca și împăratul pe jos într-un singur loc. Toate ne uniformizează indiferent ce am fi. Un singur lucru ne departajează unul față de altul. Chemarea la Dumnezeu, chemare care se face nu de către altul, ci de către tine însuși. Mintea ta se aduce la Dumnezeu. Dragi credincioși, deci El nu se rușinează urâtul vorbesc a venit la casa sufletului fiecăruia. Cu cât omul este mai plin de mândrie, cu cât este mai legat de cele trupești, cu atâta El zace în motiv la păcatului și devine cumva dată. Și bineînțeles că dacă vrea omul, de forțat nu poți face de un om nimic. Numai atâta înțele Dumnezeu, vreau, Doamne, să mă vinde, dar a vrea, ce înseamnă? Să te lași de păcat și stopând păcatul te împaci cu Dumnezeu în felul acesta. Este o pildă poate neînsemnată, dar cu mare preț în educarea noastră morală. Spune istoria că un mare bijutier călătorea într-o corabie, cu o traiță plină de bijuterii, se ducea în comerț. Și mergând în corabie, corabierii l-au bănuit că are mare valoare. Și acum îi urzeau moartea. Cum? Să-l arunce mare. Și în felul acesta găseau ei o scuză în fața legii. Dar le rămâneau bijuteriile. Un oarecare care punea foarte mult la acest om, la demnitatea lui de om, la bijutier vorbesc, a văzut planul meschin al acelor corăbier că vor să-l omoare și l-a vestit pe bijutier. Ce putea să facă? Să fugă din corabie? Nu putea. Și atât de mult a stat și s-a gândit ce putea face. În fața mateloților a pus într-un cerșaf toate bijuteriile și le-a aruncat în mare. De cât să mă aruncați pe mine, cel care a făcut bijuteriile de aruncea? Fiindcă le punem întrebarea, de ce nu le-a dat loc? Și scăpa și una și alta, și viața lui și bijuteriile. Evident că ei n-aveau să aibă încredere în bijutier. Că le vedea în corabie, dar când ajungea la o stat, se ducea la jandarmerie și spunea deja cu care l-a făcut. Și atât de înțeles a cugetat, a rupt pricina morții mele în mare și atunci dacă vor să mă omoare pentru nimic, nu moare-mă, dar cel puțin nu m-am o scuză. Deci iată, dragi credincioși, bijuteriile acestea nu sunt altceva decât darurile cu care ne-a înțelesat Dumnezeu. Și cred că cel mai mare dar cu care ne-a înțelesat Dumnezeu este tinerețea și timpul, timpul liber. Țineți cont că aceste două daruri nu le mai câștigi niciodată. Pierzi daruri, pierzi alcini, pierzi bani, pierzi casă, pierzi orice. Și le câștigi de-a lungul vieții. Dar tinerețea, curgându-se cu clipă cu clipă și timpul, niciodată nu se mai întoarce. Indiferent ce sacrificii ai face, nu vei găsi în toată lumea un magazin unde se găsești așa ceva să cumpere. Iar diavolul are tot interesul ca să-ți piardă clipă cu clipă și tinerețea și timpul liber. Deci, dragi credincioși, să știți că plata acolo la Dumnezeu va fi dată omului după cum a lucrat lucrul lui Dumnezeu în cursul vieții lui și nu s-a întors doar la un lăvăroc în apusul vieții lui, Doamne, am venit să mă împac cu tine. Prin aceasta nu vreau să desnădăjdez pe cei care vin. Sunt de o slavă nețărmurită cei care vin în ultimul ceas. Dar să nu uitați niciodată că atunci când ești în ultimul ceas, ai nevoie să te aducă cineva. Că nu mai veni în vii din firea ta. Și ați văzut cât de greu vii la biserică și să faci ceva, să te împaci cu Dumnezeu, când ți-au lăsat puterile tale, facultățile tale mentale. Oare cine a văzut mireasă bătrână? Nimeni. sau chiar ca dacă este vreuna ce e nebună. Deci mirete și mire lui stă bine și frumos când e tânăr. Deci, iată că Dumnezeu ne cheamă la mântuire încă din zorii tinereții noastre, nu să ne ducem la bătrânețe. Și totuși, pentru blândețea și bunătatea Lui, deschide brațele primind și în al 2:11 la ceas. Așadar, să ne întoarcem la Dumnezeu și spun aceasta pentru toate urechile care sunt aici, sau din binecuvântate pe cine nu sunt aici, să înțeleagă după cum vor. Dar ne întâlnim cu cuvintele acestea în ceasul judecății lui Hristos, dragi credincioși. Cred că sunt niște lucruri spuse, nu povești, ci întâmplate pe oameni unde personajele acestor întâmplări suntem chiar noi. Și dacă noi îmbrăcăm haina acelor personaje din pildele de astăzi, să fim precauți și înțelepți ca nu cumva să pățim și noi ca ei. Din cele negative. Așadar, dragi credincioși, să iubim pe Dumnezeu înainte de a ne slăbănoci diavolul cu păcatele noastre, să punem preț pe ceea ce ne-a dat Dumnezeu noi, tinerețea și timpul liber, și să ne împăcăm din putere în putere, cum spune prorocul, cu Dumnezeu, ca nu cumva să ne țelășească obrajii atunci când îți ia Sfântul Înger sufletul. Deci, bunul Dumnezeu să dea putere și sănătate fiecăruia dintre noi, ca să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.